My? Bugün hepsini bitireceğiz. Bugün bütün dersleri inşallah bitireceğiz. Sonra ikindi namazına kadar bütün dersler bitecek. Yani yarınki dersleri bugün ikindiye kadar bitireceğiz. Ne? İkindi namazına kadar. İkindi namazına hepsi bitiyor. Hepsi bitiyor. Öyle ayarladım. İkindi de bitiyor. Ah, ha? Çoğu kardeş gitmesi gerekiyor. Randevuları var. Pazartesi gününe yetişemezse. Bugün bitiriyoruz. Bu akşam yüzmeden sonra bitiriyoruz. Yüzmeden sonra bir buraya geri gönderip bir akşam yatsıyı cem edilip ondan sonra herkes yola gidebilir. Veya da direkt havuzdan da gidebilir. Anlatacağım. Öğlen namazını anlatacağım kısaca. Yaptık. Size göre uygun yaptık. Hocam. Tamam. Tamam, ona direkt sor. Eğer onunla görüştüyse o mesele ona sor. Çünkü o sana cevap ne anlattı da o sana daha iyi cevap verir. Hangisi? Bunu diyorsun. Edebilirsin. Satılıyorsa bizim Bremen camisinde satılması lazım. Bunu süre işte Selçuklara söyleyeceğiz. Böyle hoca ile konuşuyor. Oldu. Herkes acildi. Kuman Esvet Okunum'un. Uluhiyetteki şirki anlattılar değil mi? Tamam. Ümit başlıyoruz. Her kişi içeri çağırır. Sen neredesin? Sen yeni mi geliyorsun? Derste hazır değil miydin? Soruyor böyle çanta falan görünce acaba dedim yeni mi geliyorsun? O zaman çok kıymetli eşya var içinde. Yok ama biraz. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar sezlesene. 5 sınıfı başlıyor arkadaşlar lütfen. Dışarıda olanlar sınıf başkanı göreve çağırıyorum seni. Sınıf başkanı lütfen görevinizi yerine getirin. Söylüyorum gelmiyor. Biraz ilgisi de kendisini biraz şey gayret. Ah öyle deme ya. Hemen öyle deyip. Ne yapacağım? 50 kere söylüyorsun adam daha orada. Olsun sabırlı olacaksın. Sabırlı olacaksın. Gene sabırlı olacaksın. Evet başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu kimin cebi? Subhanallah zaten benim cep telefonu kim mikrofonu açtı? Aynısı bende de var da. Karıştım birden estağfurullah. Bastın mı sepleye? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Amma ba'du. Değerli arkadaşlar, konumuz şirk. Şirk tarifi, sebepleri ve zararları. Şirkin tarifi, oluşum şekli ve sebepleri ve zararlarını konuşacağız. Evvela bu konuyu seçmemin sebepleri var. Birincisi, İslam dininin bu konuyu çok şiddetli bir şekilde işlediğini görüyoruz. Yani iman konusunu ve tevhid konusunu, şirk konusunu İslam dini çok net bir şekilde işlediğinden dolayı bu konuyu seçmiş bulunduk. İkincisi, bugün maalesef günümüzdeki Müslümanlar farklı şirklerin çeşitlerini tanımadan bunların içine düşmüşler. Yani bunlar kendilerini korunacak davranışları bilmediklerinden dolayı günümüzde bugün bilinmeyen bir sürü şirk çeşitleri yayılmış ve insanlar tarafından bunun şirk olduğu bilinmiyor. Nazar boncukları gibi işte falan kabirlerde gidip oralarda adak bulunmak gibi bunların insanlar tarafından şirk olduğunu, böyle davranışların yapılmasının haram olduğu çoğu insanımız tarafından unutulmuş. Yine de bilmemiz gerekir ki bu konuyu yapmamızın sebebi hakkın üstün olduğunun, yani şirkin batıl olduğunu ve tevhidin hak olduğunun, o yüzden hakkın ortaya çıkması için o eski şirki her zaman önemiyetini ve tehlikesini insanlar anlatmamız gerekir. Ve bu aslında bir çalışma, bu seminerle ilgili değildi. Ben bunu bir 10 dizili, 10 parçalı bir ders programı olarak hazırlıyorum inşallah. Ve bu 10 diziden oluşacak. İlk dizi bu konu. O da nedir? Şirkin tarifi, oluşum şekli, neden insanlar şirk koşuyor ve şirkin zararları. Biz bunu geçen hafta Hannover Camisi'nde Almanca, bu camide cumartesi sohbetlerimizde başladık. Hatta çektiler kamerada, şu anda internete, bilmiyorum burada Oktay bilmesi lazım, koydular galiba. Aynı adımsın paresi listede bu birinci bölümünü bakabilirsiniz. Ama burada ne kadar yetiştirebiliriz? Çünkü 50 dakika, normalde biz 1 saat 50 dakika sürmüştü. Bu saymış olduğum maddelerin sadece 3'ünü başarabildik. Son zararlarına yetişememiştik. Ama bu dersi de mümkün mertebe kesmeye başlayacağım. Ve tarife girmeden önce neden bu konu bizim için önemli? Yani seçme sebebini söyledikten sonra neden bu konu çok önemli? Birincisi, çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde bizlere abes olarak yaratmadığını bildiriyor. Bizleri kulluk için. Şu kapıyı örteceğim ya, bir acayip bir ses geliyor. Allah Azze ve Celle bizleri abes olarak yaratmadığını ve bizleri bir mana için yarattığını, kulluk için yarattığını, bunun için peygamberler gönderdiğini, Kur'an kitaplar indirdiğini ve tevhidin yaşanmasını bizlere bildirdi. Ve bunu Nahl suresinde dediği gibi وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهُ وَاِشْتَنِبُ الطَّاغُوتُ gibi ayetlerde de hatırlatıyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ denildiği gibi ayetlerde, Ezariyet 56'da geçtiği gibi. İkinci sebep, neden bu konuyu çok önemli? Çünkü çoğu bugün davetçiler, yani bu da İslam'a çağıran insanların çoğu bu konuyu ihmal ediyor, konuşmuyorlar. Ve bu konunun hallolmuş olarak görüyorlar. Ya şirke ne gerek var görüyorsunuz? Bu zaten biz hepimiz Müslümanız, biz hepimiz müvahhidiz, işte hepimiz Allah'a kulluk ediyoruz diyerekten şirk meselesini örtmüşler, halletmiş olarak görüyorlar. O yüzden de bunu mecburuz konuşmaya, önemiyetini bildirmek istiyoruz. Üçüncü sebep, neden bu konu bizim için çok önemlidir Fatih? Üçüncüsü ise çoğu insan akidevi ilimli ve şirk meselesini teorik ilmi olarak kabul eder. Yani bu bir teori ilimidir ve bu teori ilmi felsefe ilmi altında üniversitelerde okutulur. Bugün çoğu İslam ülkelerinde, Mısır gibi, Türkiye gibi, diğer İslam alemindeki üniversitelerde akaid dersleri felsefe ilmiyle beraber okutulur. Yani bu bir düşüncedir, böyle teori düşünce de var diyerekten bu işi sadece bir teorik bir ilim olduğunu, pratikle günümüzdekiyle hayatta alakası olmadığını iddia edenlere cevap olsun diye bu dersi yapıyoruz. Yani akidenin, tevhidin bir ameli inanç olduğunu ve şirkin de onun gibi tehlikeli olduğunu ve ondan uzak olunması gerektiğini, tevhidi ne kadar önemliyse şirki de o kadar bilmemiz gerekir ki ondan kendimizi sakınalım ve koruyalım diye. O yüzden bu filozof dersi değildir. Anlatacaklarımız şirkin zararları filozofçulukla veyahut da teori ilimle alakası değildir. Kişinin bizzat yaşantısında kendisini arındırması gereken davranışlar, itikatlerden kendisini temizlemesi gerekir. Dördüncüsü ise neden bu konu bizim için önemli ve böyle detaylı 10 seri halinde şirki anlatmaya bir gerekçe duyduk? Çünkü çoğu cemaatler, çoğu fırkalar, Ehl-i Sünnet'in dışındaki fırkalar tevhidde bir kısmına önem vermişler, diğer kısımda şirke düşmüşler. Baktığımız zaman haricilere tağuti meselede çok önem vermişler. Tağutu mesele o kadar önem vermişler ki tevhidin diğer meselelerini, İslam'ın diğer meselelerini unutmuşlar. Yani artık hayatları sadece tağutla uğraşmak olmuş, başka bir mesele kalmamış. Sanki dinde başka bir şey kalmamış gibi. Aynısı sufiler. Sufiler o kadar aşırı gitmiş ki tevhidin bir kısmını almışlar. Diğer tarafta tevhidin yüzlerce başka çeşidinde ne yapmışlar? Hataya düşmüşler ve bu hataya düşmeleri onları neye götürmüş? Şirke götürmüş. Aynısı Şiiler de. Şiiler o kadar ibadete, o kadar ibadette şey yapıyorlar. Aşırı gitmişler ki tevhidde ibadete önem vermişler. Diğer tarafta yüzlerce, hayır onu demeyeceğim, bak karıştırdınız. Şiiler Hazreti Ali meselesinde o kadar aşırıya itikatta gitmişler ki sırf Hazreti Ali meselesi onu, yani halife kim olacaktı? Peygamberin vefatından sonra halife Hazreti Ali olacaktı diye bu tartışmasını yapa yapa diğer tarafta ibadette, rububiyette, uluhiyette, isim ve sıfatlarda şirke düşmüşler. Ve böylece bütün fırkaları çarpabilirsiniz. Yani böyle görebilirsiniz ki her zaman bugün Nurcular, Harun Yahyacılar hepsini görüyorsunuz. Tevhidin bir kısmına önem veriyorlar. Neye veriyor mesela Harun Yahya kısmına önem? Sırf Allah'ın varlığını ispat etmek. Bu da tevhidten doğru. Allah'ın varlığı ispat etmek için uğraşıyor. Ama bunu yaparken diğer bir büyük hata yapıyor. Nedir? İhmal ediyor. Tevhidin diğer bölümlerini ihmal ettiğinden dolayı öbür bölümlerinde şirke düşüyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu konu çok önemlidir. Şirki bilmek her dalda, her çeşitte. O yüzden Abdurrahman Hoca'ya verdiğimiz konu nedir? Uluhiyette, rububiyette ve isim ve sıfatlarda üç dalda sizlere öz olarak şeyi anlatması için, şirki, orada bulunan şirkleri belirtmek için. Yine bu konunun önemiyeti değerli kardeşlerim, çünkü deniyor ki bu konu çok ağır. Bu konuyu herkes anlamaz. Bunu sadece okumuş insanlara, belli ilim seviyesi olanlara anlatılır diye söylediklerinden dolayı biz bu konunun daha önemli olduğunu anlatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Niye? Çünkü bu tevhid asıldır ve zor değildir, kolaydır. Peygamber aleyhissalatü vesselam 13 sene tevhidi anlatmıştır. Ve bu ilim, bu bilgiler zor bir bilgi değildir. Kim bunu, ya rububiyet ne demek, uluhiyet, ya bu nereden başladı deyip diğerler cahildir. Dini anlamamıştır. Önce namazdan başlanır. Önce ahlakı anlat, önce komşuya iyiliği anlat diyenler yanlış yapıyorlar. Nice davetçi bugün Almanya'da var, diyor ben tevhidi anlatmak, önce diyor ahlakları düzelsin. Ya ahlakı düzelse ne yarar? Adam Almanların ahlakına baktığımız zaman nicesi annesine saygılı var, işte sözünde duruyor vesaire, içini dürüst yapıyor. Ona ne faydası verecek? Mecbur tevhidi bilmesi lazım, şirki anlatmamız lazım, insanları şirkten uyarmamız lazım. Çünkü Peygamber aleyhisselam ilk onunla başlamıştır. 13 sene tevhidi anlatmıştır. Elçilerini bir yere gönderdiği zaman tevhide çağırmalarını, şirkten insanları Allah'ın dışında başkasına kulluk yapmayı haram etmiştir ve onları uyarmasını elçilere tembih etmiştir. 6. sebep, neden bu konu bizim için önemli? Çünkü aramızda laik kesim, yani dini hayatımızdan çıkartmak isteyenler, Allah'ın sözünü, Peygamberi aleyhissalatü vesselamın yolunu normal bir yolmuş gibi, basit bir yolmuş gibi o yola uymamak mecburiyeti olmadığını anlattıklarından dolayı mecburuz tevhidi ve şirki anlatmaya. Niye? Çünkü onları ha Allah'ın sözünü de alabilirsin, ha Allah'ın sözünü aldın, ha başkasının sözünü aldın. Bunda bir günah yoktur, fark yoktur. Ve o yüzden mecburuz böyle kesime tevhidin ne olduğunu, şirkin ne olduğunu açıklamamız lazım. Çünkü bu insanlar, insanlarımız üzerinde, Müslümanlar üzerinde çok büyük etkileri var. Medyası var, gücü var ve bu gücü her gün güçlendiriyorlar ve Allah'ın kelamıyla onları ne yapıyorlar? Böylece ne uzaklaştırmaya çalıştırıyorlar. Ondan sonra değerli kardeşim, bu dersle şirki anmamızın sebebi, detaylı bir şekilde anlatmamızın sebebi, insanları hatırlatmak istiyoruz. Tevhidin faydalarını ve şirkin zararlarını hatırlatmak istiyoruz Müslümanlara. Tevhid üzere olursan faydaları nelerdir? Birincisi cennete girecek, günahları bağışlanacak, dertleri, sıkıntıları giderilecek, emanette, güvencede olacak, ebedi cehennemde kalmayacak, günahkar da olsa neticede cehennemden çıkaracak, Allah'ın rızasına kavuşacak ve bunun gibi bir sürü faydaları var. Bunları bilmek için insanlar bunları hatırlatmak gerekiriz. Ve bilmemiz gerekir ki değerli kardeşim, bu tevhidin tarifi nedir? Bu girişten sonra neden bu konuyu seçtiğimizi ve önemiyetini anlattıktan sonra bu konunun yeni başlık tevhid, şirkin tarifi nedir? Şirkin tarifi nedir? Burada iki gündür anlatılıyor bazı hocalar tarafından şirkin tarifi. Kim not etti, kim biliyor? Kim söyleyecek şirkin tarifini? Buyur söyle ahi. Ben tarifini diyorum. Yani şirki tarif et, açıkla. Definisyonu ekleyin. Evet. Başka? Bu lügat şey, yani istilahi şeriattaki manası. Allah'tan başkasına bir hak, ibadette hak tanımak. Başka? Allah'ın sıfatlarını başkasına attık. Hepsi şey, evet. İbadette Allah'a ortak edilmek. Evet, yani şirkin kısacası lügattaki manasını önce açıklamaya gelmeden önce lügattaki bir sürü manası vardır. Şirk, şereke kelimesi fiildir ve bu fiilin 6-7 tane manası vardır. Birincisi el-iktirandır, benzetmedir. İkincisi iştiraktır, ortak edilmedir. Tesviyedir, eşit tutmaktır. Karıştırmak demektir. İnkar demektir. Yani putçuluğa da şirk denir. Bunlar hepsi nedir? Lügattaki manasıdır. İstilahda ise, İslami manada ise tesviyetu gayrillah billah fîme huve min hasâisillah. Ne demek? Allah olmayan birisini, yani Allah'ın dışında başkasını Allah'la beraber eşit görmek. Neyde eşit görüyorsun? Allah'a ait olan özelliklerde. Yani Allah Azze ve Celle'nin bir özelliğinden bir tanesini kime veriyorsun? Allah'ın dışında başkasına veren kişi Allah Azze ve Celle ne yapmış oluyor? Şirk koşmuş bulunuyor. Ondan sonra şirkin tarihi var. Şirk dünyaya önce mi vardı yoksa tevhid mi vardı? Hepimiz biliyoruz ki Adem Aleyhisselam dünyaya müvahhid olarak geldi. Bazı fırkalar diyor ki hayır, Adem Aleyhisselam müşrik olarak dünyaya geldi ve sonra tövbe etti. Niye? Çünkü şeytana itaat etti. Allah'ın emrine isyanda bulunduğu cennette. O yüzden Allah'a şirki cennette koştu diyerekten böyle fırkalar da var. Ama bu sahih değildir. Çünkü orada günah işledi. Ama şirk koşmadı. Ne yaptı? Allah'a itaatsizlik etti. Ama Allah'a ortak koşmadı. İtaatsizlik, yani günah işlemekle şirkin arasını galiba hepiniz biliyorsunuz, açıklamama gerek yok. O yüzden böyle diyen görüşler de var. Ondan sonra bilmemiz gerekir ki Allah Azze ve Celle insan yaratırken Adem Aleyhisselam'dan başlayaraktan ta kıyamete kadar yaratacağı bütün insanlara içine vermiş olduğu özellikler nedir? Her insan Allah Azze ve Celle kulluğunu yapması gerektiğini hisseden bir fıtrat vermiştir. Fıtratı vardır. Yani her insan biliyor ki onun bir yaratıcısı olduğuna. Bunu hissedebiliyor. Yani nerede olursa olsun, ateist dahi olsa, bir sıkıntıya düşse mutlaka Allah'a yönelecek. Ya Rab diyecek. Mecbur diyecek. Bir gemide olsun, uçakta olsun, fırtına geldiği zaman gemi batmadan önce mutlaka ya Rab diyecek bu kişi. Bunu Allah Azze ve Celle, çünkü Kur'an-ı Kerim'de diyor. Diyor ki fıtratallahi illeti fatara nâs aleyhi la tebdîle li halkillah. Allah Azze ve Celle diyor ki bütün insanları ben diyor fıtrat üzere yarattım ve bu yaratmamda hiçbir değişiklik yok. Zâlike dînul kayyim, ve bu da gerçek dost doğru güçlü dindir buyuruyor. Yani insanlar ne kadar değişse bile fıtratı değişmeyecek. Ne kadar zaman da geçti Adem Aleyhisselam'dan sonra yine insanlar içinde o his olacak ve o hissi kimse çıkartamayacak. Fıtratını kendi eliyle bozabilecek ama o fıtratı zor durumda gene ortaya çıkıverecek. Her zaman mevcut olacak. İsterse adam hiç Allah'ı duymamış olsun birisine yönelecek. Yani onu yaratana, sahibine mutlaka yöneleceğine diye bildiriyor. İkincisi, ilk şirk Adem Aleyhisselam'dan sonra başladı. Adem Aleyhisselam'da başlamadı. Bunu diyenlere şiddetle red vermiş ehli sünnet alimleri. Ve üçüncüsü, bilmemiz lazım ki şirk Arapların içine girdi. Ne zaman girdi? Ta Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan önce Amr İbn-i Luhay el-Huzay ismindeki Mekke yönetimini eline alan kişi Peygamber İbrahim aleyhisselam oğluyla İsmail Kabe'yi inşa ettikten sonra yıllar geçti, vefat ettikten sonra yıllar geçti. Sonra oranın başkanı, tüccarı olan, önde geleni olan Amr İbn-i Luhay ismindeki adam ne yaptı? Şam'a gitti ve Şam'dan putlar getirdi ve dedi ki bu putları artık tapacaksınız. Kabe'nin önüne koydu, Hubel'i koydu, Lat'ı koydu, Uzza'yı koydular. Ve böylece ne yıllar içinde ta Peygamber aleyhisselam zamanına kadar 360'a yakın put ulaştı. Sonra dördüncüsü ise Müslümanlar içinde şirk var mı? Bugün ümmeti Muhammed'in içinde şirk var mı? Evet, ümmeti Muhammed'in içinde maalesef bugün şirk var. Ve bu şirkin çıkış sebebi fırkaların çıkmasıyla başlamıştır. İlk fırka İslam tarihinde 40. yılda çıkmıştır. Yani Hazreti Ali'nin ölüm yılında ilk fırkalar çıkmıştır. Kimdir o ilk fırka? Harici fırkası, Havariç dediğimiz fırka çıkmıştır. Hemen şeyle beraber, Havariç'le beraber Şia fırkası çıkmıştır. Şia fırkasının arkasından 50 sene geçmeden Kaderiye fırkası çıkmıştır. Kaderiye fırkasının üzerinden Mürciye çıkmıştır hicretin 99. yılında. Hemen ardından hep şirk beraber getirmişler. Hepsi bir tane şirk beraber getirmişler. Dedik ya ümmeti Muhammed içinde şirk var mı? Haricilerde var şirk. Efendim Şialda şirk var. Ondan sonra Kaderiye'de şirk bulabiliyoruz. Mürciye'de şirk görebiliyoruz. Hemen Mürciye'den sonra Cehmiye çıkıyor. Cehmiye'de şirk görebiliyoruz. Cehmiye'nin ardından Mutezile çıkıyor. Ve bunlar tabii kendi içinde gene gruplara ayrılıyor. Artık o grupları saymıyoruz. Biz baş grupları sayıyoruz. Şimdi bugün Nurcu. Nurcu kendi içinde 100 tane gruba ayrılmış. Artık biz ilk çıkış tarihini söylüyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Mutezile diyoruz. Ama Mutezile'nin içinde bir sürü gruplar var. Mutezile çıkıyor. Mutezile'den sonra felsefe kitapları tercüme ediliyor ve insanlar felsefe fırkalarına başlıyorlar çalışmaya. Ve felsefe fırkalar önüne Eş'ari fırkası çıkıyor. Eş'ari ile beraber Maturidiler çıkıyor. Maturidilikten sonra Sofilik çıkıyor. Bunların hepsi yanında şirk getiriyor. Ümmeti Muhammed'in içinde şirk var mı dedik. Ve bu her fırka yanında doğmasıyla beraber bir şirk yanında getiriyor. Veyahut da daha fazla şirk yanında bulunduruyor. Sofilik çıkıyor. Sofilik'in çıkmasıyla beraber İsmailiye dediğimiz Şia'nın bir Sofi grubu. Onlar çıkıyor ve Batiniye dediğimiz o gruplar böylelikle çıkıyor. Yani bütün bu fırkaların çıktığı halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir müjdesi var. Bu kadar fırka çıkmış. 72 küsur fırka olacak diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak yine de ümmeti Muhammed'in içinde şirk bulunsa bile muhakkak bir taife olacak. Ve bu peygamberin bize vaadi. Allah Azze ve Celle ona vaat etmiş ve peygamberimiz de bunu bize müjdelemiş. Buhari Müslim hadisinde La tezâle taifetun min ümmeti aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Buhari ve Müslim'de buyuruyor Buhari ve Müslim'de buyuruyor ki muhakkak benim ümmetimden bir taife olacak. Muhakkak bir taife olacak. Min ümmeti zahirine alel hak. Ve bunlar hak üzere olacak. Ne yapacaklar bunlar? La yedurruhum. Bunlara kimse zarar veremeyecek. Hatta muhalifleri dahi bunlara zarar veremeyecek. Yani ümmetin içinde ne kadar şirk koşan da olsa, bidat yapan da olsa, hurafe yapan da olsa mutlaka bir taife olacak. Onlar kitabı, sünneti yaşayacaklar, tevhid üzere olacaklar ve onlara hiç kimse zarar veremeyecek. Yani hiç kimse derken kendi Müslümanlar içinden dahi kimse onlara zarar veremeyeceğini bildiriyor. Hatta ye'tiye emrullah ta ki kıyamet gelene kadar ve hum kezalik ve onlar o üzere olacaklar. Hiç değişmeyecekler. Ne mutlu ki kitap sünnetle ehli sünnetin itikadına sahip olup şirksiz tevhidle doğru amel edenlere. Bunu anladıktan sonra konumuza şimdi geliyoruz. Bu hep neydi? Mukaddimeydi. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Asıl konumuza geliyoruz. İnsanlar neden şirk koşar? Bir Alman, bir Hans, bir George, bir Hasan. He? Neden şirk koşar? Bunun sebepleri var. Bu sebepleri tahlil edeceğiz. Niye? Çünkü şirk bir kalp hastasıdır. Kalple ilgilidir şirk. İnançla ilgili olduğundan dolayı her hastalığın bir sebebi vardır. Ve şirkin de sebebini bilmemiz lazım ki onu tedavi edelim. Biz kimseyi asıp kesmek istemiyoruz. Herkese hayrı istiyoruz. Nedir hayır? Yani hakkı bulmasını, mutlu bir hayat yaşamasını hem bu dünyada hem ahirette mutlulardan olmasını istiyoruz. Ashabul cenneti humul faizun. Cennet ehli kazançlı olanlardır. Kazanan olanlar cennet ehlidir buyuruyor. O yüzden bu sebepleri bileceğiz ki insanlara nasıl yaklaşacağımızı bilelim. Yoksa o hastalıkla olana biz yanlış reçete uygularsak, kalkıp ona ben oruç tutmanın güzelliklerini anlatırsam onu daha çok sapıttırırım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ne yapmam lazım, neyi anlatacağım hastaya, neyi uygulayacağım reçete iyi bilmem lazım. Onu bilmem için önce sebeplerini bilmem lazım. Ve bunu anladıktan sonra birinci sebebe geliyoruz. İlk birinci sebeplerin en büyüklerinden bir tanesi şirke insanların düşmesinin sebebi bir insanı severken aşırıya gitmesi ve beğenmesinde aşırı gitmesi. Ve bu en büyük musibetlerdendir. O kadar onu övüyor, övüyor ki artık onu hatasız yapıyor kişi. Arkadaşını, dostunu, hocasını, komşusunu, hanımını, işini, mesleğini ne yapıyor? Öve öve artık onu hatasız görüyor. Yüceltiyor, yücelte yücelte. Sanki 11 melek olmuş, meleğin üstünde bir varlık olmuş gibi onu yüceltiyor. Ve en büyük sebep de budur. Yani sevgide aşırı gitmek. Ve ilk Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, ilk şirke düşen kavim Nuh Aleyhisselam'ın kavmidir. Bunların helak oluş sebebi şirk koştuklarından dolayı. Şirkleri neydi? Sevgide aşırı gitmişlerdi. Bugün Sofilerin sevgide aşırıya gittiği gibi, Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a sevgide aşırıya gittikleri gibi ne yapıyor? Bunda aşırı gidiyor. Tabii sevgi iki türlüdür. Tabii ki baba çocuğunu sevecek. Ve çocuk da babasını beğeniyor. Bir çocuk babasını beğenmesi normaldir. Bir insan peygambere hayran olması normaldir. Sevmesi, beğenmesi onu, onu övmesi normaldir. Ancak bu sevgi, bu normali kontrol altında tutması lazım. Allah Azze ve Celle emrediyor peygamberi sevin diye. Ama o sevgini de kontrol altına almayı da aynı anda emrediyor. O yüzden hem seveceğiz, sevgimiz olacak, babamıza karşı, hanıma karşı, işimize karşı. Ancak bu sevgiyi de kontrol altına alacağız. Aynı az evvel ben az dinledim. Kadına dediğim kalbinde hiçbir senden başkası yok gibi demesi nedir? O kişi artık sevgisinin kontrolünden çıkmış. Şu anda ne yapıyor? Raydan çıkmış, devrilmek üzere. Şirk üzerine girmiş. O yüzden ne yapacak? Sevgide aşırıya gitmeyecek. Sevgide aşırı gidenler helak olmuştur. O yüzden bunu anladığımız zaman alimleri sevmek güzeldir. Niye alimleri severiz? Çünkü peygamber diyor el ulema varasatul enbiya. Alimleri sevmek yanlış bir şey değil ki, aşırılık değildir. Niye? Çünkü peygamberimiz diyor peygamberlerin varisleri kimlerdir? Alimlerdir. O peygamberi sevemedik, göremedik. Bari alimini sevelim. Çünkü onun emanetçisi onlardır diyor peygamberimiz. Mirasçısı onlardır. Ama bu sevgide aşırıya gitmeyeceksin. Bu sevgide aşırıya gidilmeyecek. O yüzden ilk helak olanlar nedir? Nuh kavmini olmuştur ve oluş sebebi de sevgide aşırı gitmiştir. Bugün öyle tarikat kitapları var ki Türkçemizde yazılmış, bizzat kendim okudum. Şeyhine niçin bile demeyeceksin, lima diyemezsin. Niçin dedin mi helak olursun. Bu nedir? Sevgide aşırı gitmektir, şirke düşmektir. İkincisi cehalettir. İnsanların şirke düşmesinin en büyük sebeplerinden birisi de el cehlu fiddin, dinde cahil olmalarıdır. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor bize şeytan sizin düşmanınızdır. Size Allah hakkında bilmediğinizi konuşturur. Ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi size konuşturur. O yüzden bundan kendimizi çeki düzen vermemiz lazım. Din hakkında ne konuşuyorsam bilgisizce bilmem lazım ki şeytana kulluk ediyorum. Şeytana çalışıyorum. Kim din hakkında bir şey konuşuyorsa ve o konuda %100 bilgisi yoksa o an şeytanın maslahatı için çalışıyor. Çünkü Allah diyor ki şeytan size emreder. Sen de şeytan emrini yerine getiriyorsun. Eğer bilgisizce bir meselede konuşuyorsan ben de fetva veririm. Ben de fetvacıyım. Ben de böyle yaparım diyorsa ne yapıyor? Şeytanın emrine çalışıyor, haberi yok. O yüzden bu kibiri, bu hastalığı bırakmamız lazım. Ha, ama bu da önemli. Neden insanlar cahil oldu? Bu da kendine göre bir araştırmadır. Dinde cahil neden oldu? Bir, alimlerimiz susmuş. Alimlerimiz, hakkı bilen alimler korkuyor. Makamından, görevinden alınacak diye korkuyor. İkincisi, çünkü insanlar artık alimleri tenezzül etmiyor. Soru sormuyorlar. Kafasına göre yapıyor. Adam cahil, ya burada hoca var, gideyim hocaya sorayım diye umursamıyor. Bunu alimler ayrıyeten araştırma yapmışlar. Neden insanlar cahil? Birincisi, alimler susuyor. İkincisi, insanlar tenezzül etmiyor alime sormayı. Halbuki Allah emrediyor. Feselu ehlen zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğiniz zaman ilim ehline sorunuz diye bu farzdır. Farzdır. Bir mesele yapmadan önce, yaptıktan sonra değil, yapmadan önce sormanız farzdır diyor. İnsanlar tenezzül etmiyor. Ya adam burada der ya, gidin alın ondan, yok bize ne? O bizim gibi düşünmüyor. Subhanallah. O başka cemaatte. Euzubillah. Ne cemaatinden olursa olsun mutlaka gidin adama sorun, ispat ister. Bu konuda şeriat ne diyor? Ama kalkıp rastgele yapma ya, bu bizim bu milli görüşçü, işte bu falan cemaat deme. Eğer ilim ehliyse git sor ona kardeşim, ama delili iste. Körü körüne uymayacaksın. Ama sormadan bir işi yapma. Bilmeden bir işi yapıp da sonra pişman olma. Çünkü bazı ameller var, pişman olsan bile fayda vermez. Kefareti olmaz. Adam hanımını boşar, bir de hanımı ona geri dönemez. Pişman olsa bile. Yazık olur. O yüzden yapmadan önce git sor kardeşim. Seni engelleyen nedir? Bu kibir nedir? Kibir nedir kardeşim? Sen doktor sana ilaç verdi mi, rastgele kullanıyor musun? Soruyorsun. 10 defa soruyorsun. Dini de sormak mecburiyetindeyiz. Ve yine sebep cehaletin artması ve yayılması. Çünkü bidat ehli belirli makamlara geçmiş ve o makamlarda kendi akidelerini, kendi mezheplerini yayıyorlar. Üçüncü grup, üçüncü sebep, dünyayı beğenmek. Yani hevasına uymak. Şirk koşanlara baktığımız zaman çoğu hevasına uymuştur. Meryem suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Allah Azze ve Celle buyuruyor. Ve onların ardından öyle bir nesil geldi. Ne yaptı bu nesil? Namazı terk etti. Başka ne yaptı? Namazı zayi ettiler. Başka? Ve şehvetlerine uydular. Ve şirke düştüler. Şehvetlerine uyarak da insan şirke düşeceğini öğreniyoruz. O yüzden değerli kardeşim, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوِي أَنْفُسُهُمْ فَر۪يقًا كَذَّبُوا وَفَر۪يقًا يَقْتُلُونَ Allah Azze ve Celle diyor ki, ne zaman onlara bir elçi gelse, ne yaptılar? Nefeslerine hoş gelmeyen şeyleri söylediklerinden dolayı bir kısmını inkar ettiler peygamberlerin, bir kısım peygamberi de öldürdüler. Niçin öldürdüler? Çünkü söyledikleri, anlattığı şey o insanların nefsine hoş gelmedi. Nefis nedir? İnsanın en büyük düşmanıdır. İnsanın iki tane büyük düşmanı vardır. Biri şeytandır, diğeri de kendi nefsidir. Nefis de ne demektir? Yani içindeki emirler, sana emrediyor. Kötülüğü emreden şey insanın nefsidir. O kötülere emreden şey ne yapıyor? İnsanı helaka ve şirke götürüyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam buyuruyor, 3 tane helak edici şey vardır. Birincisi diyor, hava muttebi, şehvetine uyan kişi. İkincisi, ve şuhhan muta, cimriye itaat eden. Yani kendi cimriliğine, düşmanlığına itaat edene diyor helak olacak. Ve de diyor kendi nefsini beğenen. Kendi nefsini beğenen helak olmuştur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve 3 şey de diyor, kişiye fayda verecek munciyattandır, kurtuluştandır. Nedir o? 1. Bunu Albani sahidir bu hadise. 1. Haşyetullah, Allah korkusu. Ne zaman? hem gizliyken, tekken, hem açıktayken, her zaman. İkincisi, adaletli olmak. Ne zaman adaletli olacaksın? İyi haldeyken, öfkeli haldeyken. Şimdi bu üç vasıfı bulunursa buyuruyor aleyhissalatü vesselam, kurtuluşta olacak. Birincisi nedir? Allah'a her zaman takvalı olacak. Tek olurken de, açıkta da olsa hep takvalı. İkincisi ne? Hep adaletli olacak. Ne zaman? İyi halde de, kötü halde de, yani öfkeli halde de ne olacak? Sinirliyken bile adaletten ayrılmayacak. Bunu yapabiliyorsa işte münciyattandır ve her zaman niyeti Allah için olacak. Fakir de olsa, zengin de olsa niyetini bozmayacak. Eğer bunu da başarabiliyorsa o kişi mutlaka kurtuluştadır. Dördüncü sebep, kibir. Dördüncü sebep insanların helak oluşunda şirke düşmelerinin sebebi nedir? Kibirdir. Firavun'a baktığımız zaman, Firavun Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, ya kavmi, ayette buyuruyor, hangi sure? Ez-Zuhruf 51'de anlatıyor. Ya kavmi eleyseli mulke Mısır. Ey kavmim, Mısır benim değil mi diyor. Bakın nehirler ayağımın altında yürüyor. Ben buna mı uyacağım, Musa'yı mı dinleyeceğim diyor. Kibir bu. Ebu Cehil aleyhissalatü vesselam buyuruyor, gel İslam, Müslüman ol. Diyor, kala kala Allah seni mi peygamber etti ben varken? Anlatıyor, ne yapıyor? Kibiri ona müsaade etmiyor tevhidi kabul etmesine ve şirke düşüyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّ مِنَ الْكِبِرِ. Kimse cennete girmeyecek şayet kalbinde zerre kadar kibir varsa. Müslim hadisi bu da. O yüzden değerli kardeşim, bundan vazgeçmemiz lazım. Ondan sonra beşinci sebep, kısa kısa geçiyor, vakit yetmiyor çünkü. Kaç oldu dakika? Saat kaç? Tamam, 13 dakika kaldı. Beşinci sebep neydi? Yok, o dördüncü sebepti. Beşinci sebep, körü körüne taklit. Körü körüne taklit ve örf adeti üstün tutmak. Kör taklit ne demektir biliyor musunuz? Bir insanı taklit etmek. Fıkıh kitaplarında taklidin manası, tarifi, yani delilsizce uymak birisine. Delil olmadan birisine uyuyorsun. Bu taklittir. Eğer bir insan diyorsa ki ben falanı taklit ediyorum, onun demek istediği ben onun delillerini bilmeden, onun neden böyle yaptığını bilmeden ona uyuyorum. Ona benzemeye çalışıyorum. Ve bu da haramdır. Taklit etmek dinde haramdır. Taklit edilecek tek kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hanife diyor, sakın beni taklit etme. Beni taklit etme. Kur'an sünneti al. İmam Şafii, İmam Ahmed'e diyor, beni taklit etme. Evs'i taklit etme. Falanı taklit etme. Bizim aldığımız yerden sen de al diyor. Taklit haramdır. Taklit sadece peygambere yapılır. En güzel örnekler aleyhissalatü vesselam'dadır. Ve bu insanlar, şirke düşen insanlar, körü körüne taklit ettiklerinden dolayı nereye düşüyorlar? Şirkin içine düşüyorlar. O yüzden kültürüm diyor, benim işte babalarımızdan aldığımız, o cübbe sizin dediği gibi, ne diyor? Diyor ki ben diyor, kasette o Vahabi CD'sinde diyor ki ben diyor, diyor Osmanlı'da babalarımızdan biz böyle öğrendik. Babalarımız bize böyle öğretti ve bundan değişmeyiz. Aynı Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf suresi 23'te dedikleri gibi inna vecedna abaena ala ummetin. Biz böyle babalarımızı bu din üzere bulduk. Yani umme burada din üzere demek istiyor. Din üzerine bulduk ve inna ala atharihim muktedun. Ve biz onların yolundan başka bir yola gitmeyiz. Şirkimizde devam ederiz demek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bundan daha açık ayet olabilir mi beyler? Bundan daha açık delil olabilir mi? Körü körüne taklit etmenin, birisinin peşinde gitmenin ne kadar haram olduğunu anladıktan sonra nasıl hala böyle gidilebilir? Ondan sonra altıncı sebep, şeytanın tuzak kurması. كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً. Allah Azze ve Celle diyor, insanlar tek milletti. O ne oldu ondan sonra? فَبَعَسَ اللّٰهُ النَّب۪ي۪ينَ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ. Sonra Allah ardından melekler gönderdi, elçiler gönderdi ve o elçiler ne yaptı? Haber getirdiler, güzel haber getirdiler ve insanları uyardılar cehennem azabından. müjde getirdiler. Niçin getirdiler? Çünkü şeytan insanları bozduğundan dolayı elçiler geldi. Allah Azze ve Celle önce diyor insanlar tek milletti diyor. Sonra Allah ardından elçiler gönderdi ve onları uyardı ve onlara müjde getirdi. Niçin Allah elçi gönderdi? Çünkü şeytanın tuzağına insan düştü ve şirke düştüğünden dolayı gönderdi. Ve Allah Azze ve Celle açık bize Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, şeytan bizim dostumuz, düşmanımız olduğunu ve onu da kendimize düşman almamızı emrediyor. Mecburuz, farzdır üzerimize. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. O yüzden biliyorsunuz şeytanın kişiyi çağıracağı en büyük daveti nedir? Kişiyi şirke çağırır. Ama adım adım çağırır, birden çağırmaz. Bu için kıssa vardır, rahip kıssası. Rahiple kadının kıssası vardır. Kısaca anlatıyorum. Bir rahip varmış, hep ibadetle uğraşırmış. İki kardeşi varmış, onda bir bacısı var. İki kardeş savaşa, sefere gidecekler. Bacılarını bırakacak kimseleri yok. Ne yapalım? İşte bu rahip güvenilir bir insandır. Buna bacımızı teslim edelim. Bu sağlamdır. Bu ihanet etmek etmez bacımıza. Geri döndüğümüzde bacımızı alırız. Geliyorlar, rahiple konuşuyorlar. Rahip diyor ya ben ibadet ehliyim, bana böyle iş vermeyin. Şeytan diyor ya işte bak sen ibadet yapıyorsun, sevapla kazanacaksın. Al işte bu kızı yanına, bakarsın ne olacak? Bir lokma da ona yedirirsin, sevap alacaksın. Böylece kabul ediyor. Sonra Ali o kızı bir odaya kilitliyor. Ayrı bir oda veriyor. Kapısına hep yemeğini koyuyor. Tabii kardeşleri gittikten sonra. Kız da o gittikten sonra hep açılıp yemeğini yiyor. Şeytan geliyor diyor rahibe ya hiç ne merhametsiz ne sert kalpli adamsın. Hiç görmüyorsun kız orada tek başına kalmış, gurbette kalmış. Kardeşleri yok, üzgündür, hal hatırını sor. İki kelime konuş bari mutlu et kızı. Doğru diyor bu sefer mutlu ediyor. Mutluluk bu sefer yatakta bitiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve böylece ne oluyor? Harama düşüyor. Gülmeyin beyler ciddi mesele bu. Sonra ne oluyor? Sonra çocuk dünyaya geliyor. Olacağı buydu. Çocuk geliyor. Bu sefer şeytan geliyor diyor. Abileri gelecek. Seni kesecekler. Bu çocuk nereden diyecekler. Sen hapı yuttun. Ne yap? Kızı da çocuğu da öldür. Öldür de ki gelirse kardeşleri Allah rahmet etsin. Öldüler de. Ve böylece işini bitirmiş olursun. Aynen öyle yapıyor. Rahip alıp kızı da öldürüyor. Çocuğu da öldürüp gömüyor. Ardından kardeşleri geliyor. Hani bacımız öldü. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Öldü deyince bu sefer şeytan o iki kardeşin rüyasına giriyor. Diyor bu rahip sizi aldattı. Ölmedi. Sizin bacınız öldürdü. Onunla zina yaptı. Ve çocuğu oldu. Çocuğu da onu da öldürdü. Sabahleyin uyanıp şaşırıyorlar. Ya böyle rüya gördük. Rahibi tutuyorlar. Diyorlar böyle böyle rüya gördük. Yemin ediyor. Vallahi öyle bir şey yok. Yapmayın. Öyle inanmayın. Bu saçmadır. Şeytandandır. İnanmayın. Şeytan bu sefer gene rüyaya giriyor. Bak diyor şurada gömdü. Yerini gösteriyor. Çocukla beraber orada açın bulacaksınız. Bu sefer açıyorlar buluyorlar. Hemen rahibi tutuyorlar. Diyorlar senin kelleni keseceğiz. Sen bize ihanet ettin, yalan söyledin, o kadar yemin ettin. He? Alıp buradır. O sırada şeytan geliyor. Diyor ki ey rahip bütün bunları başına ören bendim. Gene seni bu sıkıntıdan kurtaracak olan da benim diyor. Bana iman et seni kurtaracağım bu kılıçtan. Diyor tamam iman etti. Kafanı sallıyor. Şeytan bağırıyor vurun kellesini. Tamam bitti bu. Benimle postaladın bunu cehenneme. Ebedi olarak. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şeytan amacı insanı tuzağa düşürmek. Bizim konumuz ne? Şirke düşmenin sebepleri. En büyük sebeplerden bir tanesi de şeytanın tuzağına düşmeleri. Şeytan onlara o amelleri hoş gösteriyor. Pahalı perdeler kurduruyor, tabutlar koydurtturuyor. İşte müzikler yapıyor, çalgı aletleriyle karanlık odalar yaparaktan duygusal sömürüsüne yaptırıyorlar. Ve bu duygusal sömürüsüyle şirke daha çok yaklaşıyorlar. Ondan sonra birisi bir başlıyor. Ya Seyda bağırıyor, öbürü öyle bağırıyor. Bu sefer şirkler ardı ardı kesilmiyor. Yedincisi, neden insanlar şirke düşüyor? Çünkü uydurma ve zayıf rivayetlere itimat ediyorlar. Ve rüyalara itimat ediyorlar. Adam rüyasını ayet zannediyor, hadis zannediyor. Ve bu da çok tehlikelidir. Bu da zındıkların en büyük tuzağıdır. İslam düşmanları, zındıkların, kafirlerin Müslümanlara vurdukları en büyük taktik uydurma hadislerle, yalan hadislerle, rüyalarla, masallarla insanları şirke götürmektir. Ve bu konuda bir sürü uydurma hadis vardır. Diyorlar ki اِذَا تَحَيَّرْتُمُ الْاُمُورِ فَعَلَيْكُمْ بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ. Eğer siz bir konuda ihtilafa düşerseniz, yani çelişkiye düşseniz, buraya bunu mu yapayım, bu işi mi yapayım diye çelişkiye düşseniz, goya peygamberimiz demiş, o zaman gidin kabir ehline sorun. Gidin kabire danışın. Halbuki biz biliyoruz ki aleyhissalatü vesselam vefatından sonra sahabe hiçbir meselesini gidip peygamberin kabrinde sormamış, çözmemişler. Ebu Bekir halife seçilecek, onun halife meselesini çözmemişler kabirin başında. Kendi aralarında çözmüşler. Kur'an ve sünnete göre çözmüşler. Aynısı ondan sonra gelen bütün problemleri de hiçbirisini kabirde gidip çözmemişler. Bunlar hepsi yalan, senedi olmayan, peygambere iftira edilen hadislerdir. İkincisi, hadis-i şerifte buyuruyorlar, uydurma hadislerden birisi. Şayet insan iyi niyetle taşa inanırsa o taş ona medet olur. Ona fayda verir. Anlatabiliyor muyum? Yani onu ilah edinirse, ona iyi niyet gösterirse o taş ona fayda verir gibi bir sürü ne yapıyorlar? Şey veriyorlar. Uydurma hadisler veriyorlar. Bunu da anladık. Sekizinci sebep. İnsanlar neden şirke düşüyor? İnhiraf ale menheci tekfir-i selim. Ne demek bu? Yani sıhhatlı düşünmeyi yapamıyorlar. Ve ölçerken yanlış ölçüyor. Sahih düşünemiyor. Ölçü yaparken, yani benzetme yaparken ölçeğini yanlış ölçüyor. Mesela ne yapıyor? Allah'la valiyi bir ölçüyor. Bu nedir? Sıhhatlı düşünce değildir. Ölçüsü yanlıştır. O yüzden şirke düşüyor. İşte diyor, valinin yanına girmen için kapıcı lazım. Kapıcıyı tanıman lazım. Kapıcıya gitmen lazım. Kapıcı randevu organize edecek. Böylece Allah'la mukayese ediyorlar. Yani mukayeseleri ungüzün diyoruz. Sıhhatlı değil. Düşüncesi sıhhata ters. O yüzden yanlış kıyasla ne yapıyorlar? Şirke düşüyorlar. Allah Azze ve Celle'yi nükleer santrala benzetiyorlar. Diyorlar Allah aynı haşa nükleer santraldır. Sen oraya direkt elektriği bağlayabilir misin? Çarpar seni ceyran. Ne yapacağım? Trafoya gideceğim. Ne yapacağım? Oradaki voltu düşürteceksin. Aynen böyle diyor cübbesiz. Diyor ki Allah diyor nükleer santral gibidir. Çarpılırsın, yanarsın. Euzu billah. Bu nedir, bu adam hasta. Niye hasta? Çünkü sıhhatlı düşünemiyor. Ölçüyü verirken yanlış ölçülerle ölçüyor. Sen kalkıp suyu kalkıp litreyle değil de wattla ölçersen alacağın sonuç doğru olmaz. Amperle ölçersen suyu alacağın netice doğru olmaz. O yüzden her şeyin bir ölçüsü var. Sen kalkıp kilogram yerine başka bir ölçüyle bir şey tartarsan alacağın netice yanlış olur. O yüzden doğru ölçmemiz lazım. O yüzden Allah Azze ve Celle böyle ölçü yapanları, Allah'ı valiye benzetenler, onunla kıyas edenler, trafo sistemiyle, nükleer santralına benzetenlere Allah Kur'an'da cevap veriyor. Böyle ölçü kıyas yapanlara Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 66. ayette cevap veriyor. Diyor ki in yettebi'une illa zanna. Bu sizin söyledikleriniz hepsi sizin tahminlerinizdir, uydurmalarınızdır. Ve inhum illa yahrusun. Ve onlar muhakkak ki sadece tahminlerle konuşuyorlar. Tahminlerine uyuyorlar. Yalan söylüyorlar demek istiyor. Allah Azze ve Celle'nin ne valiyle ne mukayesesi var? Trafolar, nükleer santrallar ne alakası var ya? Böyle mahlukatıyla ölçüyü nasıl veriyorsun? Aklın yok mu senin? Aklın nerede senin? Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunu anlatmamız lazım. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ki gene devam ediyor. Bunlara cevap veriyor. Böyle kıyas ölçülü getiren insanlara Allah cevabı veriyor. En'am suresi 116. Ne diyor? وَاِنْ تُتِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُدِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Diyor ki eğer sen öyle kıyas verenlere, ölçü verenlere, örnek verenlere uysan muhakkak Allah'ın yolundan sapıtacaksın. La ilahe illallah. Anladınız mı? Diyor ki böyle kıyas veren insanlara, gelip Allah'ı mahlukla benzetene, trafoyla benzetenlere uyarsan diyor mutlaka Allah'ın yolundan sapıtacaksın. Bunu kime diyor? Enam 116. Kime söylüyor? Allah Resulü'ne söylüyor Allah Azze ve Celle. Çünkü niye müşrikler durmadan örnekler getiriyorlar? Allah böyle olsaydı bu da böyle olması gerekmiyor muydu? Hep kıyaslar yapıyorlar. Sıhhatlıca düşünemiyorlar. Ya Allah her şeyin yaratıcısıdır. Leyse ke mislihi şey. Allah hiçbir şeye benzemez. Nasıl Allah ölçersin? Ne akla Allah'ı bir mahlukla ölçersin? Kim bu yetkiyi sana verdi? Hangi özürle ölçersin? Ne biçim bu bir kıyas? Bu şeytanın vermiş olduğu bir kıyastır. Allah'ın emrini Adem'le ölçtü. Ve küfre düştü, lanet oldu. O yüzden Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, çoğu kullarım, kullarıma eğer çoğu insanlara uysaydım, kullarımdan kafir olanlara uysaydım, muhakkak sen de ne olacaktın? Allah'ın yoluna çıkmış olacaktın, şirke düşmüş olacaktın. O yüzden böyle kıyaslardan vazgeçmemiz lazım. Vazgeçmemiz lazım ki anlaşılsın. Dokuzuncu sebep. Bunları ezberleyin beyler. Bunlarla konuşacaksınız. Adamla ayet hadis konuşmana gerek yok. Sebebi de kardeşim senin ölçün yanmış diyeceksin. Bitti. Sen kibirlisin kardeşim. Sen önce bir kibrini değiştir. Adamın konuşmasından anlayacaksın. Ha sen rüya anlatıyorsun. Bizim dinimiz rüya üzerine kurulmamıştır. Ha sen uydurma hadis anlatıyorsun. Bizim kardeşine ayet olarak ya anlamıyor ki bu adam ayet. Adam önce bir hastalığını yüzüne söyleyeceksin. Sen kibirlisin diyeceksin. Sen cahilsin diyeceksin ona. Anlayacak, ha ben cahilim diye. Niye cehaletini gidermek için alimlere gitmiyorsun? Ehl-i sünnetin sözünü almıyorsun. Anlayacak, ha doğru bak adam o düşünecek. O insan senin söylediğin kelimeler eğer Allah için söylüyor ama sen onu aşağılamak için dersen haramdır bu. Sen bunu Allah için ona söylüyorsun. Ona mutlaka tesir edecek. Eğer Allah için bir kelime konuşuyorsan anlatabiliyor musun? Onu sövmüyorsun. Ona nasihat ediyorsun. O mutlaka onda tesir edecek diye düşünüyor. Ya doğru bak bana böyle diyor. Demek ki bir şeyler var mı diye. Belki o söz onun Kur'an sünnete dönmesine sebep olacak. Dokuzuncu sebep. İnsanlar neden şirke düşüyor? Çünkü eski dinlerinden İslamiyet'e ne yapıyorlar? Hurafelerini beraber getiriyorlar. Eski inançlarını İslam dini, temiz İslam dinine getiriyorlar ve bunu da zaten bütün fırkalarda görüyoruz. Bütün fırkalar, ister Sofi olsun, ister Nurcusu olsun, hangi fırka olursa olsun, mutlaka diğer dinlerden beraberinde İslam'da olmayan hurafeleri, hatta şirkleri getirmişlerdir. Diğer dinlerde mutlaka getirmişler. Binlerce örnek var. Bugün baktığımız zaman Sofilere tamamen Hinduizm, Budizm inancına benzer aynı inanç kuralları getirmişler, şirkler getirmişler. Bunu bütün fırkalarda bulabiliyorsunuz. Adamların caminin süsleme şekli dahi bile kiliseden alınmış, Hristiyan dininden başka dinlerden kopya edilerekten alınmış, imamlarına yaptıkları saygı, şeyhine yaptıkları saygı, papaza yapılan saygı gibi yapmışlar. Diyorlar, papaz nedir? Allah'ın yeryüzündeki neydir? Temsilcisidir, haşa. Aynısını şeyhe söyleniyor. Yeryüzündeki onun neyidir diyorlar? Temsilcisi diyor adam. Allah'dır ancak onunla ulaşır. Papaz da kilisede onun aynısını diyor. Papaz da aynısını diyor. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey demedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey demedi. Tersini söyledi. Doğrudan Allah'a kulluk edin dedi. Yeryüzündeki mahlukata kulluk etmeyin dedi. La ta'atel mahluk fi ma'siyetil halik. Mahlukata itaat yoktur. Rabbe karşı günaha çağrıldığı zaman. Bu kadar basit. Bunu anladıktan sonra son noktalara geliyorum. Bitiriyoruz sebepleri. Zararlarına geliyoruz. Şirkin zararları. Bir, cennete girmesi haramdır. Yani cehennemde ebedi kalması vaciptir. Haramın karşılığı vaciptir. Yani bir kişiye cennet haramsa o kişinin cehennemde kalması ne oluyor? Vacip oluyor. Farz oluyor. İki, fıtrat nurunu söndürüyor. Allah Azze ve Celle Tin suresinde ne buyuruyor? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ التَّقْوِيمِ Biz insanı en güzel şekilde yarattık, oluşturduk. Ama o şirkini, şirke bulaştığından dolayı ne yaptı? ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ Ve öylelikle kendisini ne yaptı o nurunu söndürdüğünden, o fıtratını bozduğundan dolayı aşağıların en altına indirmiş oldu. O yüzden değerli kardeşim, bilmemiz lazım ki şirkin zararlarından birisi izzeti düşürür. Şirk yapan izzetsizdir. İzzetsiz ne demektir? Yani mahlukatın kölesidir. İnsanın kölesi, bundan daha kötü bir şey olamaz. İnsan şereflidir. Kimseye kulluk yapmaz Allah'tan başka. Ama şirk yapanlar kula kulluk yapar. Bu da nedir? Onun izzetli olmadığını gösterir. O yüzden şirk yapanlar köleliğe çağırıyorlar. İslam ise köleliği kaldırıyor. Bütün insanı şerefli kılıyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Niçin? Çünkü müminler ve Resulü Allah'a kulluk yapıyor. O yüzden izzetlidirler. İzzet sahibi Allah'tır. Ve ona kulluk edenler izzetlidir. Ama bir insan Allah'ın dışında başkasına kulluk ediyorsa o zelildir. Niye? Çünkü ya hayvana kulluk ediyor ya. Taşa kulluk eden insan izzetli olabilir mi? Haça kulluk eden insan, şeyhe kulluk eden insan, çaputa kulluk eden insan izzetli olabilir mi ya? O yüzden İslam insanlara izzet getirmiş. Sahabe İslam'ın tadını aldıktan sonra onu bırakmamışlar. Niye? Çünkü şirk hayatının ne kadar çirkin olduğunu, izzetsiz bir hayat, zelil bir hayat olduğunu biliyorlardı. Ama bugün bazı Müslümanlar izzeti bırakıp zelil hayatı istiyorlar. Bunu anlamamız lazım. Şirkin zararlarını anlatırken sadece ahiretteki zararlarını biz değil, dünyada sen kölesin ya. Sen köle mi olmak istiyorsun, adam mı olmak istiyorsun, izzetli birisi mi olmak istiyorsun? İzzetli olmak istiyorsan kimse boynunu eğme Allah'tan başka. Kim boynunu Allah'tan başkasına eğiyorsa o zelildir. Bunu anlamamız lazım. Dört, zararları, insanlığın birliğini bozuyor şirk. Şirk yapanlar en büyük teröristtir. Dünyada en büyük zararı insanlığa veren müşriklerdir. Niye? Çünkü birliği bozuyor. Herkes Allah'a kulluk yaparken siyahı, beyazı, Arabı, Türkü bunlar geliyorlar. Allah'tan başkasına kulluğa çağırdığından dolayı birliği bozdular. Huzuru bozdular. Dünyada en büyük huzuru bozanlar müşriklerdir. Allah'ın dışında başkasına kulluk edenlerdir. Şirkin en büyük zararlarından birisi neymiş? İnsanlığın birliğini bozuyor. Bugün Birleşmiş Milletler var. Birleşmiş Milletler'in amacı nedir? Yeryüzünde barışı sağlamak değil mi? Barışın olabilmesi için İslam olması lazım, izzet olması lazım. Sen köleliğe çağırıyorsun ya. Sen ne hakla barışa çağırıyorum diyorsun. Sen barışa çağırmıyorsun ki, sen insanları bölüyorsun. İnsanları insana kul olmasını emrediyorsun. Bu birliği bozuyor. İnsanların birliğini bozuyor. Seviyesini düşürüyorsun. O yüzden bu bir zararlıdır. 5. Zararlarından birisi şirkin de hurafeler yayılıyor. İnsanlar gereksiz yere korkak oluyor ya. İnsanlar hurafelerden, şirkten dolayı korkak insan oluyor. Diyor cuma bu gece çıkamam dışarı. Aman şeyhim görüyor, korkak yapıyor adamı. Adamı korkak yapıyor. Hurafeler yapıyor. Ne diyor? Konya'da 4 tane kabir var diyor. O kabirler dolayında diyor şehir bizi koruyor diyor. Euzubillah. İnsanlar korkak yapıyor. Ne alakası var ya? Beni kabir mi koruyor? Diyor ki işte bu evliyalar bu şehri koruyor. Bu ülkeyi falan zat koruyor. İnsanları korkak yapıyor. Şirk yapan korkaktır. Allah'a kulluk etmeyen korkaktır. Şirkin zararları neymiş? İnsanı korkak yapar. Niye? Çünkü taşa umudunu bağlattırır ona. Kabire umudunu bağlattırır. Harekete geçemez. Müvahhid harekete geçer. Dünya karşısında dursa korkmaz. Ama müşrik korkar. İbn-i Teymiye Rahimeullah'ın dediği gibi Allah'tan korkan mahluktan korkmaz. Mahluka kulluk eden herkesten korkar. Fark buradadır. O yüzden insanları korkak yetiştiriyorsunuz. Niye korkak yetiştiriyorsunuz? Çünkü köleniz olmasını istiyorsunuz. Ama İslam insanları korkak yetiştirmiyor. Hür iradesiyle, özgürce yaşamasına zemin hazırlıyor İslam. Tevhidle. Her müvahhid özgür insandır. Hür insandır. Bunu anlamamız lazım. Bunlar öyle hurafe yapmışlar. Şehri dört kabir koruyor. Bak ya. Şu korkaklığa bak. Yani bu kabir yıkılsa yani şehir gidecek mi? Şirke bak. Anladınız mı? İnsanları ne biçim hale getirmişler? 6. Şirkin zararlarını konuşuyoruz. Beyler. Belki hayatınızda ilk defa duyacağınız zararları söylüyoruz. Altıncı zarar, insanı bağımlı yapar şirk. Bağımsızlıktan bağımlıya olursun. Başkalarına mühtaç olursun. Bir hacetin olduğunda falanın ancak benim hacetimi giderebilir diye ona mühtaç yapar seni, zelil yapar. Mühtaç kılar şirk. Muvahhid ise, tevhid ise insanı şerefli kılar. Kimse mühtaç değilsin. Allah bana yeter, rızkı veren Allah'tır. Ama şirk koşan, bak atarım seni işte ha. Aman atma patronum, elini ayağını öpeyim. Niye? Çünkü iman yok, tevhid yok. O yüzden insan ne oluyor? Bağımlı oluyor. Hür düşünemiyor. Onun istemiş olduğu kadar düşünebiliyor. Onun izni kadar düşünebiliyor. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'da bunu Yunus suresinde diyor, bağımlı olanları. Bağımlı olanları, başkalarına mühtaç olup bağımlı olanları Yunus suresi 18. ayette buyuruyor. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Subhanallah. Onlar diyor öylelerine tapıyorlar ki ne onlara fayda verir ne de zarar verir. Öyle kendilerini bağımlı yapmışlar ki Allah'ın dışında başkasına o bağımlılık onlara ne fayda veriyor ne zarar verir. Ver istifanı. İstifanı şirke ver. De ki istifa ediyorum şirkten ve tevhide giriyorum. Bağımsız olduğunu ispatla bakalım. Ama bunu ancak Allah nasip ederse olur. Eğer yoksa bu Allah'ın nasibi sen gene o istifanı veremezsin. O yüzden değerli kardeşim, 8. hadi bunu da yazalım, sonuncu 7'yi de yazalım. Nedir? Ameller boşa gider. Amellerin boşa gideceği, hem dünyada hem ahiretteki amellerin boşa gideceğini bize Kur'an ve sünnet bildiriyor. Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali ve sahibi ecmain. Hakkınızı helal edin. Saat kaç? 12. Biz bu dersin sırf zararlarına kadar, yani zararları anlatmadan normalde 1 saat 45 dakikada sürüyordu. Ama elhamdülillah hakkınız hep böyle kısa oldu. Ama detaylı istiyorsanız, çünkü deliller çok önemli. O sebeplerde çok örnekler verdik. O örnekleri de dinleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ne diyor bu? Anlamadım akı. Sen peygamber ne dedin anlamadım. Ailesi, ana babası ondan önce hangi din üzereydi? Şimdi bize gelen haberde peygamber aleyhissalatü vesselamın annesi babası zaten onun peygamber olmadan önce öldüğünü, babasının daha annesinin karnındayken vefat ettiğini ve annesinin de peygamberin 6 yaşında öldüğünü biliyoruz. Ve böylelikle İslam'ı tanıyamadı. Ve bulunmuş oldukları din Mekke müşriklerin bulunmuş olduğu din üzereydi. Yani putçu bir akideleri vardı, inançları vardı. Ve Allah Azze ve Celle onların cehennemde olduğunu peygamberine aleyhissalatü vesselama bildirdi. Ve aleyhissalatü vesselama bunu ümmetine açıkladı. Ve ümmeti de bunu kitaplarda alimleri yazdılar ve bildirdiler. Ama bazı insanlar birilerini illa cehennemden çıkartıp cennete koymak istiyorlar. Bunda yanlıştır, doğru değildir. İspat gerekir. Biz kimseye ne cennetlik yaparız ne de cehennemlik. Bu Allah'ın işidir. Ama Allah'ın haber verdiğine de iman ederiz. Allah Azze ve Celle peygamberine Cibril vasıtasıyla haber veriyor. Diyor ki senin annen de baban da ateştedir. Peygamberimiz bunu adama söylüyor. Diyor benim annem babam ateştedir diyor. Anlatayım. Bu Müslim'de sahih rivayettir ve bu 4 mezhebin itikadıdır. Ebu Hanife'nin, Malik'in, Şafii hepsi 4 mezhep bunun aynısını der. O yüzden bugün o Türkler bazıları işte mevlitlerde okudukları beyitler falan hepsi sonradan uydurulmuş olan olaylardır yani aslı. Bunu şeyler hani İslam aleminde 2 ayet 3 olduğunu geçen asla 2 ayrı görüş yok akı. Şimdi biz diyebilir miyiz? Allah'ın varlığında da 2 ayrı görüş var. He? Bir grup diyor Allah haşa yok. Ne yapacağız? Ebillahi şekkun. Allah Kur'an'da diyor. Yoksa Allah'ın varlığında şüphe mi var? Bitmiştir. Her şey ihtilaf değildir. Bazı boş sözdür. Geçersizdir. İrab'da mahalli yoktur deriz buna. La mahalle fil i'rab. Allah seni razı olsun. Genel sohbet olursa olacak inşallah. İstiyorsan olur. Akşam namazında. He? Onları konuşuruz. Yüzmede konuşuruz. Sihir altı. Şakası inşallah. Evet, körüne kimseye taklit etmiyor. Taklit yok. Peygamber sanki sen bile taklit etmiyorsun. Körüne. Hayır, diyorsun körüne. Peygamber aleyhisselamın körü körüne taklit edebilirsin. Niye? Çünkü sen onu bütün sahih hadisleriyle taklit ediyorsun. Onu demek istiyorum. Sahih hadisle. Biz sahih konuşuyoruz ama sahih hadisle demiyor. Sahih hadisiyle peygamberi körü körüne taklit edebilirsin. Ancak eğer kendisi demişse şunu yapamazsın. Mesela hanım evlilikte. Kendisi diyorsun bana 9 hanım serbestim. Fazla hanım evlilik. Size 4000 diyor. Tamam, sen diyemezsin ben körü körüne tanıyacağım. Hadi ben de 9 hanım alayım bakalım. Ona yani sadece iş yapılan. Tamam. Kalsın. Kalsın. Ben de bunu işte kardeş tahta bir soru var. Annesi alacak annem dedi ya. Evet. Peki eğer şimdi ne mi yokmuş kayıtı vardı? Başka birinin üzerinde olması lazım. Hangi o zaman İsa Nazik'in? Buçuk üzere. Hayır buçuk olmaz. Başka bir. Muvahhid üzere. Akide halif din üzere olacak. İsa Nazik'in dediği şeyin mi üzerine? Halif üzere. Evet. İncil değil. Yani İncil zaten Halif, İbrahim Ali Burak'ın emanet var. O emaneti, Yahanetlilerin hepsi nedir? Nice to pass. O yüzden peygamberler hep gönderildi. O peygamberine uyması gerekiyor. Uymadılar. Hep tevhid üzerine olması lazım. Evet, tevhid üzerine. O uymaması. Bu bilgi bize ne söylüyor o zaman Müslim'de? Annesi babası ateşte olduğunu bize ne ifade etmiş oluyor o zaman? Nasıl? Hayır, peygamber dediyse annem babam ateşte dediyse. Bunun çok bir sürü hikmeti var. Ne demek istiyor o zaman? Yani muhaç olmadıklarını. Tabii. Açık şirk yaptıklarını. Belli o zaman. Şirk yaptıkları veya dedesi Abdülmuttalip Mekke'nin en önde gelenleri. En önde gelenleri ve putla meşgul olan insanları. Amcası ölüm yatağında bile peygambere iman etmiyor Ebu Talip. Ne diyor Ebu Cehil lan diyor. Babanın dinini bırakacak diyor. Yani sen putçusun. Putçusun. Anlatabiliyor muyum? Putçu oğlu putçusun demek istiyor. Bunun üzerinde kalacağız. Ama İsa Aleyhisselam'ın sonu... O da tereddüt ediyor, vazgeçip öyle ölüyor. Hocam İsa Aleyhisselam'ın sonu gelmedi mi Peygamber Aleyhisselam'ın sonu? Kim? Peygamber Aleyhisselam'ın sonu gelmedi. Tamam geldi. Ama ben sana dedim ki şimdi yani ehli kitaptan olması lazım. Evet. Hani İncil'de olması lazım. Ehli kitap yetmiyor. Ehli kitap da çünkü bu tahrip ediliyor. O yüzden zaten Muhammed Sazım'ın şu anda oldu. İsa Aleyhisselatü Vesselam semaya çekilir çekilmez dini tahrip ediliyor. Ona tapıyorlar. Bilmiyor musun? Haç. Bilmiyor musun? Yani bir insan dese... Hocam bayağı da sana. Nasıl şişir?